αναδιαπραγμάτευση θα γίνει. Η αναδιαπραγμάτευση θα γίνει. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμείς εδώ νιώθουμε πάρα πολύ σίγουροι που ο Φώτης Κουβέλης στηρίζει αυτή την κυβέρνηση και βγαίνει πάντα έξω από τις συσκέψεις και έχει την πιο θετική διάθεση και αναδεικνύει την πιο θετική πλευρά αυτής της κυβέρνησης. Δεν υπάρχουν και πολλές θετικές πλευρές και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το έργο της. Φανταστείτε να ξεκινήσει, δεν θα υπάρχει καμία θετική πλευρά. Παρόλα αυτά, ο Φώτης Κουβέλης, περισσότερο και από τον Βενιζέλο, περισσότερο και από τους δεξιούς, δεν το συζητάμε, τους επισήμως δεξιούς, αναδεικνύει οτιδήποτε θετικό. Έτσι λοιπόν, χτες, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, έκανε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις. Υπάρχει αναδιαπραγμάτευση, υπάρχει επαναδιαπραγμάτευση, υπάρχει και διαπραγμάτευση, υπάρχουν όλα. Ευτυχώς έχουμε την εγγύηση, νιώθουμε πολύ καλά. Φαντάζομαι και όλοι εσείς με αυτή τη ζέστη. Η αναδιαπραγμάτευση θα γίνει, προωθείται και θα είναι μια σκληρή, επίπονη και επίπονη διαδικασία η οποία πρέπει αναμφισβήτητα να προωθηθεί. Η αναδιαπραγμάτευση προωθείται. Η αναδιαπραγμάτευση προωθείται. Προωθώντας. Και πρέπει αναμφισβήτητα να προωθηθεί. Και προωθείται και προωθώντας που λέει ο Βενιζέλος και αναμφισβήτητα πρέπει να προωθηθεί. Θα γίνει η προώθηση της ανα ή επανά διαπραγμάτευσης και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Ένα-ένα τα θέματα στρώνουν στον τόπο. Σε αυτόν τον τόπο, γιατί στους άλλους τόπους γίνονται χειρότερα, όπως ακριβώς ήταν πριν 2 χρόνια και αυτός ο τόπος. Όχι ότι αυτός είναι καλύτερος, απλά λόγω καλοκαιριού, έχετε καταλάβει, λόγω διακοπών, τα παραπέμπουμε όλοι στο φθινόπωρο. Ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ κανείς σε ενημερωτικά προγράμματα, δεν έχει και πολλά η ιδιωτική τηλεόραση, βλέπει πρωθυπουργούς στα βήματα των κοινοβουλίων να αναγγέλουν τα ίδια ακριβώς μέτρα. Χθες ήταν η σειρά του Ραχώη της Ισπανίας. Για πολλωστή φορά σε αυτό το βήμα εκεί του κοινοβουλίου με κάτι δάφνης χρυσές από πίσω να λέει πάλι τα ίδια με αυτά που έλεγε ο Ραχώη πριν λίγο καιρό, με αυτά που έλεγε ο Μόντι από το βήμα της Ιταλικής Βουλής, με αυτά που έχει πει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της Ελληνικής Βουλής, από την Ιρλανδέζικη δεν έχουμε εικόνες, δεν θυμάμαι εγώ. Τα ίδια ακριβώς, αυξήσεις, μειώσεις δώρων. Μάλιστα στην Ισπανία κάτι παίζει με το δώρο Χριστουγέννων, μια αναστολή έβλεπα έως το 2014, κομβικός χρόνος και για την Ελλάδα και για την Ισπανία. Αποκρατικοποιήσεις, αύξηση ΦΠΑ, αυτά ακριβώς όπως τα έχουμε ζήσει όλοι μας οι πρωθυπουργοί από τα κοινοβούλια. Επαναλαμβάνουν το ίδιο πολύ επιτυχημένο έργο, πολύ επιτυχημένη συνταγή και κυρίως πολύ αποτελεσματική συνταγή. Συμφωνήσαμε, ήταν προφανές ότι θα συμφωνούσαμε γιατί κινούμαστε και οι τρεις εμπροστοβαρός. Γιατί κινούμαστε και οι τρεις εμπροστοβαρός. Πάει ο νους σας κατευθείαν στο σωματικό. Όχι, εμπροστοβαρός κινούνται και οι τρεις επειδή είναι ο Κουβέλης μπροστά και τραβάει τους άλλους δύο. Πάλι τους τρίμωξε χθες, τους ανάγκασε. Ενώ δεν θέλουν τόσο φανατικά ο Σαμαράς την επαναδιαπραγμάτευση, ενώ δεν τη θέλει και ο Βενιζέλος, γιατί δεν την ήθελε, θα την είχε κάνει τόσα χρόνια. Είναι ο Κουβέλης που επιμένει γενικώς, τους τριμώχνει, τους πάει από εδώ και καθορίζει τελικά την ατζέντα, όπως λέμε, ο κύριος Κουβέλης. Ένας αριστερός, όπως γίνεται πάντα η αριστερά, σε αυτόν τον τόπο κυριαρχεί και καθορίζει τα πράγματα. Η κυβέρνηση εργάζεται. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και εργάζεται προκειμένου να διεκδικήσει και την επαναδιαπραγμάτευση, προκειμένου να υπάρξει η απαγκίστρωση από τους επαχθείς όρους του μνημονίου, αλλά και για την αντιμετώπιση των άμεσων ζητημάτων που έχουν σχέση με άμεσα μέτρα τα οποία σύμφωνα με νομοθετημένες ρυθμίσεις πρέπει να υπάρξουν. Η κυβέρνηση εργάζεται. Από φόρτος εργασίας. Ο κοινός μας στόχος επαναδιαπραγμάτευσης θα επιτευχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε. Είναι ο κύριος Σίμος Κεδίκογλου, ο τελευταίος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κοινός στόχος προχωράει. Ευχαριστεί πολύ. Παρακαλούμε εμείς. Συνεχίζουμε κανονικά. Ο κύριος Φώτης Κουβέλης βλέπει μια κυβέρνηση που εργάζεται. Πώς το βλέπει ακριβώς, να το βλέπει αυτός, να μην το βλέπει ο δεξιός Νικολόπουλος, είναι ένα θέμα. Είναι με το βλέπουν και άλλοι, όχι μόνο ο δεξιός Νικολόπουλος, αλλά άμα το βλέπει. Ο Φώτης Κουβέλης νομίζω είναι αρκετό για όλους τους άλλους. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, ένας έμπειρος και κυρίως σοβαρός πολιτικός. Έτσι λέμε όλοι. Και σε αυτή τη χώρα σοβαρός είναι αυτός που δεν γελάει. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα τα συγχωρούμε, τα ανεχόμαστε. Ο Άδωνης. Ο Άδωνης, ας πούμε, δεν είναι σοβαρός γιατί γελάει. Ο Άδωνης το έχει ρίξει στα τηλέφωνα. Καλησπέρα, μ' ακούς. Θέλω να βγω. Να τα σπάσω. Μην πεις τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα από τη φωνή. Τέλος. Να κάπρω τη βουλή. Χαχα, αγάπη μου. Είσαι ενεργητικός σπαστικός. Εγώ τον έχω ψηλά. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Εμένα θα μου μιλάτε με σεβασμό. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Σάγα! Σκασμός! Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό. Ε, πας να ξυπνήσεις. Να βρεις καμιά γκόμενα να συνέλθεις, λέω εγώ. Γελίε. Vaya la trampa, sentí la amenaza. El ritmo del chino tomó la casa. Es que se mueve, se mueve. Y no puedes entender por qué. No lo puede parar. Η κυβέρνηση εργάζεται. Από φόρτος εργασίας. Πολύ θετικό. Να εργάζεται και κάποιος σε αυτόν τον τόπο, γιατί όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με παπαγάλους και λοιπούς άλλους πολιτικούς αναλυτές, δεν δουλεύουν. Οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν σε αυτόν τον τόπο είναι οι κατά καιρούς υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, βουλευτές, βουλευτίσκοι, υπουργίσκοι και διάφοροι άλλοι, πολύ χρήσιμοι, πάρα πολύ χρήσιμοι για τον τόπο. Προσπαθεί να δώσει γραμμή ο Πρετεντέρης, είναι και λίγο δύσκολο. Στηρίζουν γενικώς την κυβέρνηση, αλλά αυτή η κυβέρνηση, επειδή είναι τρικομματική, βάζει από πολλές πλευρές. Παρ' όλα αυτά έχουν βρει έτσι μια τακτική. Χαράσε τη γραμμή κάθε βράδυ στις 8. Υπάρχει και ο καύσωνας, υπάρχουν και τα αιτήματα κατά του καύσωνα. Όπως κάτσαν και φτιάξανε μια προγραμματική διακήρυξη, νομίζω, για την κυβέρνηση, έρευνα να κάτσουν και να συμφωνήσουν σε μια ενιαία γραμμή και τη διαπραγμάτευση απέναντι στην Τρόικα. Γιατί είναι προφανές ότι θέλουν την διαπραγμάτευση. Βέβαια. Άρα κάπου διαφωνούν, που δεν ξέρω πού διαφωνούν, να κάτσουν να συμφωνήσουν και παρακαλώ πάρα πολύ λιγότερες δηλώσεις και μάλιστα μέσω καύσωνος. Παρακαλεί. Ο άνθρωπος, λογικό είναι, αν και μερικές δηλώσεις είναι δροσιά και στο χειμώνα και στην άνοιξη και εν μέσω καύσωνος. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε της ακριβώς αντίθετης, έχουμε διαφωνία ριζική άποψη με τον Πρετεντέρη να γίνονται δηλώσεις από υπουργούς, να ξεδιπλώνουν το όραμά τους για το Υπουργείο, για τον ελληνικό λαό και από πρωθυπουργούς και από πολιτικούς, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τις μέρες που ζούμε, τις πολύ ζεστές μέρες που ζούμε. Ο κύριος Νικολόπουλος από την Πάτρα, αφού έφυγε, συμπεριφέρεται όπως κάθε σοβαρός πολιτικός που μέχρι χθες συνεργαζόταν με φανατισμό με κάποιον και ξαφνικά από κάποιο λεπτό χθες αλλάζει συμπεριφορά για δικούς του λόγους και αρχίζει και πετάει σπόντες, ρουκέτες κατά αυτού που μέχρι χθες ήταν πάρα πολύ στενός συνεργάτης. Αλήθεια. Έχει δικαίωμα κανένας πολιτικός να λέει άλλα προεκλογικά και άλλα να κάνει μετεκλογικά? Αλήθεια. Έχει δικαίωμα κανένας πολιτικός να λέει άλλα προεκλογικά και άλλα να κάνει μετεκλογικά? Ότι ο Νικολόπουλος πίστευε ότι αυτά που λένε προεκλογικά θα τα κάνουμε τεκλογικά. Ποια κυβέρνηση και σε νορμάλες συνθήκες το έχει εφαρμόσει αυτό για να το εφαρμόσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία αποτελείται από υπουργούς που έχουν υπηρετήσει όλες τις σάπιες κυβερνήσεις του παρελθόντος και τις αντιλήψεις κυρίως, τις σάπιες αντιλήψεις. Περίμενε δηλαδή ο Νικολόπουλος ότι θα εφαρμόζανε πιστά αυτά που έλεγε? Δεν καταλάβαινε ότι κοροϊδεύαν τον κόσμο πριν 10, 15, 20 μέρες και ξαφνικά αναλαμπεί, είδε το φως το αληθινό και αρχίζει και κάνει δηλώσεις και επικρίνει μάλιστα και αυτή την τακτική. 50, 40, 30 χρόνια πόσο είναι αυτός βουλευτής και όλοι οι υπόλοιποι δεν το έχουν ξαναδεί πουθενά, ποτέ. Κανονικά εφαρμόζουν ό,τι λένε κατά γράμμα, είναι ειλικρινείς, είναι ό,τι πιο ειλικρινές τους έχει τύχει οι πολιτικοί τους χώροι που κυριαρχούν στην πολιτική ζωή με τη γνώμη και τη σύμφωνη βέβαια γνώμη και του ελληνικού λαού και ψήφο του ελληνικού λαού. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Τα πιστεύουν οι από κάτω που άκουσαν τον Νικολόπουλο, γιατί είχε ομιλία χθες στην Πάτρα. Τα πιστεύει και ο ίδιος. Και έτσι περνάνε πάρα πολύ ωραία, ευχάριστα, δροσερά οι ώρες μας, γιατί προφανώς θα έχει και ένα air conditioning εκεί στο ξενοδοχείο που έγινε η ομιλία. Ευάγγελος Βενιζέλος, ειλικρινής, αρκετά το τελευταίο καιρό. Αυτός είναι όταν, από τότε μάλλον, που έφυγε από τα κυβερνητικά πόστα. Θα μου επιτρέψετε, δεν διαφωνεί κανένα κόμμα. Δεν θεωρώ ότι διαφωνώ ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με τη Δημάρ. Θεωρώ ότι συμφωνώ. Και έχουμε συμφωνήσει μετά από πολύ μεγάλη συζήτηση και μετά λόγου γνώσεως. Θεωρώ ότι συμφωνώ. Θεωρώ ότι συμφωνώ. θεωρώ ότι συμφωνώ. Και έχουμε συμφωνήσει μετά από πολύ μεγάλη συζήτηση και με τα τούβλα γνώσεως. Με τα τούβλα γνώσεως είναι καλύτερο, νομίζω. Συμφωνεί με όλα, δεν έχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Λογικό είναι, γιατί να διαφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία και με τη Δημάρ, και γιατί να διαφωνεί και η Δημάρ με τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Real FM που εκπέμπουμε στην Πύλο ή στην Καλαμάτα ή στην Κυπαρισία. Θα πάρετε στο 211-200-8200, είναι ο διευθυντής της εκπομπής, έχει μπροστά του τον κατάλογο με όλη την Ελλάδα, το χάρτη, και θα σας κατατοπίσει πλήρως προς την κυρία Νεκταρία που έστειλε το μήνυμα. Ένα άλλο μήνυμα που το στέλνει, δεν βλέπω ποιος, λέει πώς μπορεί να στείλει διάφορα φωτομοντάζ ή ηχητικά που φτιάχνει. Στο Facebook της Ελληνοφρένειας, αυτό μας διευκολύνει περισσότερο, μπορείς να μπεις στη σελίδα της Ελληνοφρένειας, την επίσημη, www.ellinofrenia.net, κάτω-κάτω, πάτα το F, μπες στο Facebook και στείλω ότι είναι εκεί, θα τα δούμε, και άσε και τρόπο επικοινωνίας, αν ταιριάζουμε, να επικοινωνήσουμε περαιτέρω. Ένας τρόπος είναι αυτός ο τηλεφωνικός, ένας άλλος είναι με mail, να στείλετε μήνυμα εδώ, στη διεύθυνση studio@realfm.gr, και από κινητό ποιος έχει, και κινητό και διάθεση, γράφουμε real, αφήνουμε κενό και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54%. Ο σύντροφος Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγο είμαστε εδώ, μετά τις διαφημίσεις, για το πρώτο μέρος του λαού. Η αναδιαπραγμάτευση προωθείται. Και εγώ ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς αυτό προωθούμε. Αυτό προωθούμε. Προωθείτε. Αυτό προωθούμε. Προωθείτε. 6, 5, 4, 2, 3, 1. Η κυβέρνηση εργάζεται. Από φόρτος εργασίας. Ο κοινός μας στόχος επαναδιαπραγμάτευσης θα επιτευχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ρέσει το καιρό διάλογο, μισή πόκανη κουβέντα. Σόγλαν πω η αναδιαπραγμάτευση προωθείται. Και πρέπει αναμφισβήτητα να προωθηθεί. Πάπα να θυμάσαι γύσταξες. Συμφωνήσαμε, γιατί κινούμαστε και οι τρεις εμπροστοβαρός. Η αναδιαπραγμάτευση προωθείται. Μα τι εικόνες είναι αυτές, λέει εδώ ακροατής, εννοείται ότι κινούνται εμπροστοβαρός, γιατί είναι πεσμένοι στα τέσσερα απέναντι στους ξένους. Υπερβολές, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι ηγέτες, Έλληνες, πατριώτες μπορεί να λάβουν τέτοια στάση. Όχι, δεν το δέχομαι, το απορρίπτουμε κτλ. Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ από τις 8 στον Γιώργο Τράγκα και ρωτάτε μάλιστα τι θέλετε εσείς με αυτόν κτλ. Τι θέλουμε εδώ, το θείο θα τον αποχαιρετήσουμε, γιατί φεύγει οι διακοπές. Εμείς σταματάμε την άλλη Παρασκευή. Οπότε είπαμε να κάνουμε μια αποτίμηση της χρονιάς που πέρασε με τον τρόπο. Δεν ξέρουμε, δεν το έχουμε ξανακάνει. Θα φάνει αύριο ποιος ήταν ο τρόπος. Πάντως με κάποιο τρόπο, γιατί ήταν μια χρονιά πάρα πολύ γεμάτη. Και τι δεν είχαμε, Γιώργο με Γιώργο. Η σεζόν, όχι η χρονιά, η σεζόν. Με Γιώργο Παπανδρέου ξεκινήσαμε και άπειρα μέτρα. Κάθε Κυριακή εκεί το Σεπτέμβρη ανακοινώνανε μέτρα. Χάσαμε τον Γιώργο, ήρθε ο Παπαδήμος. Χάσαμε τον Παπαδήμο, ήρθαν εκλογές, ξανάρθαν εκλογές, ανεργίες, φτώχες, μέτρα και άλλα μέτρα, Ευρώπη, Μέρκελ, όλα αυτά μαζί. Νομίζω αύριο θα περάσουν από το μικροσκόπιο της Ελληνοφρενίας και του Εναθήνες, του Γιώργου Τράγκα. Τώρα τι άλλο έχουμε, έχουμε λαό. Ρε, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο γιατρός, αυτή η νοσοκόμα που φτιάξανε το Γιωργάκη, δεν ήταν 8 μήνες απλήρωτη όπως όλοι? Ναι. Γάζες πού βρήκανε? Θα πήγε δικές του. Επειδή είναι ευπαθής ομάδα ο Γιώργος, για ευνόητους λόγους. Α, ναι. Έχει πάντα μαζί του. Έχουνε και μπάτσι, σου λέει το βλαμμένο σε κάθε στροφή είναι επικίνδυνο να πέσει. Ωραία, σωστό. Πήρα γιατί ακούω τώρα για τους Πακιστανούς που τα έχουν βάλει όλοι. Και πραγματικά. Έλατε, πόσοι μετανάστες υπάρχουν, γιατί μόνο οι Πακιστανοί. Ναι, ρε, εσύ, είναι οι πιο γλυκούλιδες. Σου χαμογελάνε στο φανάρι, σε ρωτάνε ευγενικά. Θέλεις, κυρία μου, να σου καθαρίσω το τζάμι. Δηλαδή. Όχι πάντα, όχι πάντα. Είναι και μερικοί σπασακίδες που σου βάζουν το τάφ πάνω στο τζάμι και δεν και καλά να στο καθαρίσουν. Τέλος πάντων. Τίποτα, κατά δικά μου. Αλλά γι' αυτό και μόνο έχουν δίκιο οι φασίστες. Όχι, ρε, αγάπη. Ξέρεις τι είναι να έχεις καθαρό το τζάμι και να έχετε να στο ξανακαθαρίσει. Ό,τι και να πούνε έχουν δίκιο οι φασίστες. Ναι. Ναι, βέβαια. Γιατί? Γιατί είναι της μόδας, γι' αυτό. Κύριε Αποστολή. Εγώ είμαι. Παίρνω σχετικά με ένα διαγωνισμό. Κέρδισε ο σύζυγός μου. Τι? Και μου είπε να πάρω τηλέφωνο. Καλά κάνετε. Τι κέρδισε? 4 κιλά μοσχάρι. Το μοσχάρι κέρδισε μοσχάρι. Ναι, έτσι μου είπε. Είναι δυνατόν? Ναι, μάλλον. Και εσύ τον πίστεψες? Ορίστε. Δεν του είπες μοσχάρι, είσαι ο ίδιος, θες να πάρεις και μοσχάρι? Αευρε ζών, πες του. Που θέλει να κάνει κιόλας. Έχουν και χιούμορ τα μοσχάρια, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Τι είναι και φάρσες, πολύ καλός. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Δεν χρειάζεται. Τα φιλιά μου να του δώσεις. Για χαρά. Ναι, γεια, γεια. Ναι, ρε, άλλε, θέλουμε εκεί. Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, να πει στο φίλο στο Καλαμούκι να μην κάνει μαλακίες και παπαρίες και μοντάζ με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Ο κύριος Μιχαλολιάκος δεν είναι όπως οι άλλοι σάπιοι, εντάξει. Τι εννοείς, είναι σάπιος ξεχωριστός? Ορίστε. Είναι ξεχωριστός σάπιος, απλά δεν μοιάζει με τους άλλους. Θα μας γαμίσει όλους. Α, ωραία. Όλους θα γαμίσει. Εντάξει. Και θα ξεκινήσει από εσάς. Ας το διάλογο συνεργάτικα. Τον κύριο Μιχαλολιάκο δεν του πιάνετε στο στόμα σας. Κατανοητό. Εντάξει, έτσι πως το λες, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Θα σου λέγει ένας χρυσαυγίτης, αλλά επειδή εγώ δεν είμαι χρυσαυγίτης, στο ψαχνό γάμισε τους όλους. Ναι. Λέγεται. Τολί. Έλα. Έσπασα τον κουμπαρά μου σήμερα και έχω μέσα κανένα κατοστάρικο περίπου, ρε εσύ. Τι εννοείς, παλιά, δραχμές. Τι κατοστάρικο να έχεις άλλο? Όχι, ευρώ, ρε εσύ, να πάρω καμιά ΔΕΗ τώρα, κανένα λιμάνι, κανένα τέτοιο, δεν παίζει. Α, ναι, ευκαιρία είναι. Τώρα που ξεπουλιώνται. Με κανένα κατοστάρικο. Όσο, φίλε, πήγαινε. Δεν ξέρεις ποτέ. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Ακούω αυτόν τον άλλο που σου είπε αν ήταν ένα κουφό και άλλο μουγκό και μου ήρθε να βάλω κι εγώ ένα σοβαρό πρόβλημα στην εκπομπή. Βάλτο. Πόσο μουγκό θα πει στον τυφλό ότι ο κουφό του γαμπάει τη γυναίκα? Λίστο μου ρε που με φυλάκια. Α, δεν το ξέρει? Όχι. Ω, γρυφό σου ντόκου. Α, δεν βρω τώρα. Βρε τώρα, γι' αυτό σου βάλα το πρόβλημα, τη καταδιευθυντήσει. Ρε Αποστολή. Έλα. Και είσαι και ο Θήμιος. Νησάφι πια, πάνω που έχουμε μπει σε ένα ρυθμό. Έχει βγει ο Σαμαράς, έχουν ανοίξει δουλειές. Δουλεύουμε, έχουμε αρχίσει, αγοράζουμε τα περιοδικά, το OK, το Hello. Ενημερωνόμαστε. Είναι ανάγκη να ασχολούμαστε με πανά διαπραγματεύσεις και διαπραγματεύσεις? Καλά, δεν ασχολούμαστε. Νομίζω ότι ασχολείται κανείς τα σοβαρά. Μόνο τα δελτία ειδήσεων ασχολούνται για να περάσει ο χρόνος που δεν υπάρχουν θέματα λόγω καλοκαιριού. Ασχολείται κανείς στην Ευρώπη, νομίζει, με την επαναδιαπραγμάτευση δικιά μας? Ούτε ο Σαμαράς δεν ασχολείται. Με αυτό σου λέω. Χώρισε ο Χατζηγιάς με τη Χμακρυπούλια. Τι? Με αυτά σου λέω. Πότε έγινε αυτό? Αυτό σου λέω. Αυτό δεν το ήξερα. Και ασχολούμαστε τώρα με τον Σαμαρά και τον Στουρνάρα. Την απέλησε, τι έγινε? Έλατε, αυτό λέω. Καλά λένε, θερίζει η ανεργία. Λοιπόν, εχθές κάτσα και είδα το δελτίο ειδήσεων του Αλφα. Έλεγε ότι έχει μειωθεί η τουριστική κίνηση και ότι 7 στους 10 δεν θα πάνε διακοπές. Επειδή προβλέπεται πανηγύρι τώρα εκεί με τη ΔΕΗ, εντάξει, μην μας βγάλουν τον έρωτα οι δημοσιογράφοι, εντάξει. Σημείωσέ το, γιατί ο Λιμπερόπουλος ο Θήμιος έφαγε το ραγκούσι και η ΔΕΗ θα φάει το Σαμαρά. Αμάσπιτο θα το κατεβάσει. Η κυβέρνηση εργάζεται. Από φόρτος εργασίας. Σκοτώνονται στη δουλειά. Και τι καλύτερο να κάνουν μια διακοπή για να έχουν και καλύτερη απόδοση. Να πάνε να δουν μια παράσταση θεατρική, ώστε να φορτίσουν μπαταρίες, να δούνε τι συνέβαινε και στο παρελθόν, γιατί υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις που ξεκινάνε από το παρελθόν και φτάνουν πολύ επίκαιρες, πάρα πολύ επίκαιρες στις μέρες μας. Για μια τέτοια παράσταση θα μιλήσουμε τώρα, για τις εκκλησιάζουσες από το θέατρο του Νέου Κόσμου που ξεκινάει σήμερα από τη Ραφίνα, μια πολύ μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Το σκηνοθέτη της παράστασης έχουμε κοντά μας, τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Γεια σας. Γεια χαρά. Καλά είσαστε? Αρκετά καλά, γιατί κάναμε πριν από τη Ραφίνα που παίζουμε σήμερα, παίξαμε στο αρχαίο θέατρο στο Κούριο που είναι στην Κύπρο. Α. Και που ήταν η πρώτη δοκιμή με κόσμο, ας το, ναι, πω έτσι, γιατί για την κωμωδία έχει πολύ μεγάλη σημασία το να βρεθεί η παράσταση, το ξέρετε καλά και από το ραδιόφωνο, με, ναι, τον κόσμο. Ναι, όντως. Και ήταν έτσι πολύ ωραίο το κλίμα. Ωραία. Οπότε φύγαν οι πολυφόβοι. Πάντα έχετε φόβοι. Εσείς σκηνοθέτες, ηθοποιοί, έχετε φόβους γενικώς. Πώς θα γκελάρει στον κόσμο αυτό που, που ετοιμάζεται. Όντως είναι ένα ζητούμενο είναι αυτό. Γιατί εκκλησιάζουσες και τι σχετικό με την επικαιρότητα έχουνε. Οι εκκλησιάζουσες, έτσι να πω μια κουβέντα, είναι ο Αριστοφάνης βάζει, επειδή βρίσκεται σε μια παρόμοια με τη σύγχρονη δικιά μας εποχή παρακμή πολιτική. Τι πρωτότυπο. Τελείως. Ναι. Βάζει σαν υπόθεση το τι θα γινότανε αν παίρναν οι γυναίκες την εξουσία για να γλιτώσουμε από τους άντρες που τα έχουν κάνει μπάχαλο. Ναι. Και πηγαίνουν, μεταμφιέζονται σε άντρες. Πάνε στην Πνίκα που τότε γινόντουσαν ανοιχτές οι συνελεύσεις. Mm-hmm. Υπήρχε έτσι ένα στοιχείο άμεσης δημοκρατίας έντονο. Ναι. Και αυτό όμως το αντίθετο από σήμερα, ναι. Και αυτό όμως επίσης παρακμή. Και παίρνουν την εξουσία, οπότε εφαρμόζουν κοινοκτημοσύνη, αλλά εφαρμόζουν όμως και διάφορα πράγματα που όπως το να μπορεί να πάει κάποιος νεαρός με μια νέα κοπέλα, πρέπει πρώτα να επιδείξει μια γριά. Ναι. Τίποτα. Μου ήρθανε 5-6 πράγματα στο νου. Α, όπως. Εξαρτάται τη γριά πρώτον. Δηλαδή πολλά δεν. Θα μπούμε σε άλλα. Τι θα πει γριά. Πώς ορίζεται από πού και πάνω, ας πούμε. Ο Αριστοφάνης εννοεί ηλικιωμένη γυναίκα. Ναι, δηλαδή, από τα 60, 70, 50 τότε ήταν και άλλα τα όρια. Δεν εννοεί ακριβώς, γιατί ναι. Στην εποχή του οι άνθρωποι θα είναι νέοι. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό. Εκτός από μερικούς που θα είναι σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Και το κάνουν πολύ σήμερα για επάγγελμα. Το κάνουν πολύ σήμερα για καταξίωση. Σωστή. Πολλά, αυτά μου ήρθαν στο νου και άλλα πολλά. Ναι. Και αυτή η σκηνή είναι ίσως και η πιο αθυρόστομη σκηνή που έχει γράψει ποτέ ο Αριστοφάνης. Mm. Οπότε συγχωρέστε μου το παιδί να πηδήξουνε. Γιατί, τόσα λέγονται στη Βουλή αλίμονο. Εμείς εδώ είναι εκπομπή με αθυροστομίες. Αν ακούσετε τι βάλαμε πριν από τον Κουβέλη, ότι θα γίνει η επαναδιαπραγμάτευση από το Βενιζέλο Σαμαρά, κάθε μέρα κατάλληλη είναι εκπομπή. Ξέρετε τι έχουν πει όλοι αυτοί για το λαό. Λέξεις, έχει πολύ πλάκα αυτό. Μα γι' αυτό λέω. Πιο ακατάλληλα από αυτά δεν υπάρχουν. Τίποτα. Χρησιμοποιούν προεκλογικές φράσεις ότι στο μέλλον θα το κάνουν. Ναι. Θα γίνει κάποτε επαναδιαπραγμάτευση. Ναι. Προς το παρόν όμως πρέπει να γίνουν μονοφόροι. Έτσι πάνε αυτά. Και είναι μια σκηνή που επειδή κιόλας την παίζουν οι άντρες του Θιάσου, ενώ τους γυναικείους ρόλους παίζουν ενώ τις νεότερες από την Πραξαγόρα που την παίζει Δάφνη Λαμπρόγιαννη και όλος ο χορός. Γιατί μ' άρεσε αυτό, αφού είναι μια, ας την ονομάσω, επανάσταση γυναικεία, να παίζουν γυναίκες και όχι άντρες τους ρόλους. Ναι. Αλλά τις γριές ήθελα να παιχτεί από άντρες. Οπότε, οι οποίοι άντρες είναι ο Κόκλας. Είναι ο Κόκλας που παίζει και τον άντρα της Πραξαγόρας. Είναι ο Παντελής ο Δεντάκης που παίζει και το φίλο του το Χρέμι, ναι, του Βλέπυρου. Και ο Στράτος ο Χρήστου. Ναι. Και εκεί εγώ νομίζω ότι αν έβαζα γυναίκες δεν θα έβγαζε γέλιο, γιατί δεν είναι τόσο αστείο για μένα, ναι, το να κοροϊδεύεις με μια ηλικιωμένη γυναίκα. Ενώ το να τελείως καρναβαλικά να μεταμφιαστούν με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο καλύτερο. Οι άντρες οι γυναίκες, εκεί ξεσάλωσε το κοινό. Εκτός από αυτούς που είπατε παίζει και ο Πυρπασόπουλος, έτσι. Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος που κάνει το νεαρό, mm-hmm, ο οποίος θέλει τη νεαρά, τη Γεωργία Γεωργόνη, αλλά πρέπει όμως να περάσει πρώτα από τον Κόκλα, δηλαδή από την, ναι, γριά που παίζει ο Κόκλας, ναι, μετά πρέπει να περάσει από την άλλη γριά που παίζει ο Παντελής, ο Δεντάκης και πάει λέγοντας. Από τις Συμπληγάδες. Ναι. Μουσική Θάνος Μικρούτσικος. Ίσως από τα πιο ωραία πράγματα της παράστασης είναι η μουσική του Θάνου και η χορογραφία της Αγγελικής Τελάτου. Mm-hmm. Πραγματικά έτσι ακομπλεξάριστα λέω ότι είναι το καλύτερο κομμάτι της παράστασης. Η μουσική. Η μουσική και οι χορογραφίες, ναι. Ωραία. Αλλά σε αυτά τα έργα, αν δεν έχεις καλή μουσική για τα χωρικά, ναι, και καλές φωτογραφίες, νομίζω όντως τεινάζεται το πράγμα στον αέρα. Οπότε ξεκινάτε από τη Ραφίνα σήμερα. Ξεκινάμε από τη Ραφίνα, παίζουμε μετά, μεθαύριο φεύγουμε και πάμε Κρήτη και παίζουμε Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Και μετά στις 27 και 28 του μηνός στην Επίδαυρο, και έτσι, mm-hmm, για να μην φλιαρίσω, μετά πάμε περιοδία. Ναι, βλέπω ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Επιστρέφουμε, παίζουμε 3-4 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο και σε άλλα μέρη της Αθήνας. Μάλιστα. Και ολοκληρώνουμε 19 Σεπτεμβρίου. Ανεξάντλητος ο Αριστοφάνης, έτσι. Τι πράγμα. Ανεξάντλητος ο Αριστοφάνης. Σε κάθε εποχή. Ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί ναι. αυτά τα σοβαρά που μας συμβαίνουν μόνο με χιούμορ μπορούν. Μάλλον γι' αυτό εκεί την πάτησαν οι Έλληνες. Δούλεψαν για 300 χρόνια κάποτε. Ναι. Πνευματικά και καλλιτεχνικά. Και πολλά. Αρχιτεκτονικά και από τότε έχουμε αράξει γενικώς και κάνουμε αυτή την ανακύκλωση. Δώσαμε στην ανθρωπότητα τα πάντα και από εκεί και πέρα εισπράττουμε από την ανθρωπότητα ό,τι μπορούμε να εισπράξουμε. Από σφαλιάρες μέχρι οτιδήποτε. Το θέμα είναι να μην βαφκαλιζόμαστε ότι ευτυχώς που υπάρχουν οι αρχαίοι μας και εμείς είμαστε ναι. στη συνέχεια τους. Κοιτώντας τους νέους, καλύτερα ναι. να βαφκαλιζόμαστε. Ευτυχώς που υπάρχουν οι αρχαίοι. Ευτυχώς... Γιατί από τους νέους ηγέτες ειδικά δεν βλέπω και κάτι θετικό. Ναι, για βάλτε να συγκρίνετε τώρα την εποχή του Περικλή με την εποχή του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Μόνο με την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου συγκρίνει το Περικλής. Αυτό είναι. Μόνο εκεί. Εκεί γίνεται η σύγκριση. Η περικεφαλαία λείπει από τον Γιώργο και όλα τα άλλα τα έχουμε. Είναι ακριβώς ίδια. Τέλος πάντων. Να πάτε καλά, εύχομαι. Καλά κουράγια. Πάντα εμπνεύσεις. Έτσι καλές δουλειές, δημιουργικές. Με καλούς συνεργάτες. Αυτό όμως έτσι για να το πω λίγο σοβαρά, γιατί πραγματικά συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα κείμενα του Αριστοφάνη, χωρίς να θες να τα κάνεις εύκολα με έναν εύκολο τρόπο επιθεώρηση, γιατί νομίζω τότε χάνεται και η χημή και η ποίηση που έχει ο Αριστοφάνης πέρα από το χιούμορ, δεν στέκουνε άμα δεν έχεις στο μυαλό σου αναλογίες με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Βέβαια. Δεν έχει νόημα. Και δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Και η κλασική φόρμουλα, η βάση όλων αυτών, κυρίως του Αριστοφάνη, η κριτική στις εξουσίες, στους θεσμούς. Στον πόλεμο. Στις καταστάσεις ανθρώπινες. Ναι. Αυτό δεν το ξεχνάει κανείς και γι' αυτό είναι και τόσο επίκαιρα χιλιάδες χρόνια μετά. Και γι' αυτό αντέχουν στους αιώνες, ακόμα κι αν εμείς οι σκηνοθέτες μπορεί να κάνουμε κακή παράσταση, το κείμενο θα μείνει. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά όλα να πάνε. Και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε επίσης. Ο κύριος Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, σκηνοθέτης της παράστασης, σας τα είπαμε όλα, οπότε διαλέγετε όχι μόνο αυτήν την παράσταση και χίλιες δύο ακόμη υπάρχουν σε διάφορα θέατρα, τουλάχιστον ο πολιτισμός με διάφορες εκδοχές παλεύει να μην έχει την ίδια κατάληξη που έχουν οι υπόλοιπες πτυχές της κοινωνίας. Ο λαός όμως έχει τη σημαία ψηλά. Αποστολή. Ναι. Ακούμε κάθε μέρα φόρους. Μας έχουν εξαντλήσει. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσουμε φόρους για να μην γιατί να προχωράει το ελληνικό κράτος. Όμως το κράτος έχει απέναντί μας μια υποχρέωση να μας παρέχει ασφάλεια, υγεία, αξιοπρέπεια και πολλά άλλα. Πού είναι αυτά? Γι' αυτό πληρώνουμε φόρους. Αλλιώς μην τους πληρώνουμε. Έλα, Ραποστολή, τι κάνεις? Φίλε, καλά. Καλά. Δεν μου λες, Ραποστολή, οι πιο παλιοί μας είχαν πρίξει τα αρχεία με το θα βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Έτσι δεν ήτανε? Ναι. Οι δεύτεροι λέει βάλαν κόκκινες γραμμές. Ναι. Ναι. Εμείς πότε θα βγάλουμε τις κόκκινες γραμμές να πάμε τους γαμίσουμε, μπορείς να μου πεις? Αργούμε, φίλε, άστο. Έλα. Αργούμε, φίλε, και από ό,τι είδα δεν είμαστε και πολλοί. Χέστο, άστο. Καλά, ό,τι κρίνεις εσύ, εγώ πάω. Κάτσε να μαζευτούμε πρώτα και να βγάζουμε και τα παντελόνια, άστο. Έλα, Τόλι μου. Έλα. Άκου να δει, σήμερα το πρωί 9.30 ώρα πήγα στην έψιλο φορεία στον Πειραιά. Να πάω να πάρω ένα χαρτί που ήθελα. Mm. Το λοιπόν, ρωτώ εκεί στο δικαστικό που λένε. Λέω, τι είναι ρε παιδιά εδώ πέρα. Λέει, να λέει, είναι λέει για αυτούς οι οποίοι θα δώσουν τα χρέη που χρωστά. Δεν υπήρχε άνθρωπος, Αποστόλη. Άνθρωπος δεν υπήρχε. Ποια διαπραγμάτευση ρε, μας κοροϊδεύουν αυτοί. Τους κοροϊδεύει και ο λαός και καλά το σκάνει. Για ποια διαπραγμάτευση για το μνημόνιο? Από το λαό δεν παίρνουν φράγκο, δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Σου λέω, ολόκληρη εφορία, μα την Αγιά Βαρβάρα άδεια ήταν, άδεια. Ένας υπάλληλος υπήρχε εκεί. Ο κύριος Αποστολής. Ναι. Ναι, Νικολόπουλος λέγομαι. Θα σπέρνω για το αυτοκίνητο, θα είναι έτοιμο αύριο. Ποιο αυτοκίνητο? Το Porsche, το Cayenne. Έτοιμο από τι? Έτοιμο παράδοτο, μου είπατε ότι θα είναι μέχρι Τετάρτη. Έτοιμο παράδοτο, ναι, θα είναι έτοιμο παράδοτο. Και έτοιμο και απαράδοτο. Πότε να πέρασω να το πάρω? Την Τετάρτη. Την Τετάρτη? Ναι. Εντάξει. Όχι, πέρασε Τετάρτη. Αύριο, μεθαύριο, πότε θέλετε? Να φέρετε και το κασέρι μαζί, Τι θέλετε? Το κασέρι. Δεν ακούω, ρε γάμο του. Πώς δεν ακούς, θα έχεις Καγιέν και δεν θα ακούς? Γίνεται. Ναι, να πούμε, ξέρω εγώ να πούμε, δεν θα ακούω καλά. Δεν δίνω Καγιέν χωρίς να ακούς. Αποστολάκο, χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Αυτή λέμε πρώτη φορά σε φέρνω, είπα να σου κάνω εγώ μια πλάκα. Να σε καλά, πολύ πετυχημένη ήταν. Γεια σας. Γεια. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μπαλούρδο? Ο ίδιος, ναι. Μ' ακούτε? Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι, παρακαλώ, πείτε μου ποιος είναι. Θα τηλεφωνώ εκ μέρους του Τσίγκρη του Παναγιώτη, μου έδωσε το τηλέφωνό σας. Τι θα θέλατε, Μπαλούρδο? Ναι, μ' ακούτε? Εγώ σας ακούω. Γιατί δεν μου λέτε, πείτε μου. Σας λέω, δεν μ' ακούτε, μάλιστα. Είπατε τον κύριο Τσίγκρη, παρακάτω. Μάλιστα, είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Συγχαρητήρια. Μου είπα ότι ενδιαφέρεστε για τις κόρες σας. Για τις κόρες μου, ναι. Μάλιστα. Θέλετε να αγοράσετε μία? Δεν σας καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς, δεν είστε καθηγήτρια αγγλικών? Ναι. Θέλετε να αγοράσετε μια κόρη? Πουλάω την κόρη. Καραβό, κύριε! Τίποτα, ήταν ένα χιουμοράκι, γιατί σαν μπαλούρδος έχω χιούμορ. Πείτε μου λίγο, εσείς κάνετε μαθημάτα σπιτιά? Μάλιστα, κάνω μαθημάτα. Πόσο πάει η ώρα? Δεν αγοράζω κόρες, αναλόγως το επίπεδο. Θα μου πείτε την ηλικία τους? Είναι 10 και 12. Έχουνε κάνει καθόλου αγγλικά? Έχουνε κάνει, ναι, καθόλου αγγλικά. Έχουνε κάνει ή δεν έχουνε κάνει τώρα? Αυτό που μου απαντήσατε, που με ρωτήσατε. Ξέρετε κάτι, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και έχω μάθημα, θέλετε να συνεννοηθείτε? Πείτε μου λίγο πόσο πάει η ώρα, να ξέρω πάνω κάτω που παίζουν οι τιμές. Μα δεν πρέπει να με ακούτε. Πάνω κάτω, ένα εύρος τιμών. Πριν χάσουμε το ευρώ, να μάθουμε το εύρος των τιμών. Δεύτερο χιουμορ. Πείτε μου ένα εύρος, να ξέρω πάνω κάτω, κυρία μου αγγλικού. Ναι, καταρχάς δεν είμαι αγγλικού, είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Εντάξει τώρα, εκεί θα τα χαλάσουμε, αγγλικά δεν διδάσκεται. Μα... και αγγλικού, αγγλικά λέει και καθηγήτρια αγγλικών τα ίδια λέει τώρα, ρε μπάλου. Καταλαβαίνω, είπαμε να κάνουμε χιουμοράκι, αλλά μιλάμε 5 λεπτά και δεν έχουμε συνεννοηθεί. Μα σας λέω πόσο πάει η ώρα και δεν μου λέτε. Μα σας εξηγώ, πηγαίνει αναλόγως με το επίπεδο. Ωραία. Άλλη τιμή παίρνω στο junior ray και άλλη τιμή παίρνω στη lower. Καλά, lower είναι και πιο μερακλείδες. Να σας πω, πείτε μου λίγο, έρχεστε στο χώρο μας ή ερχόμαστε εμείς στο χώρο σας? Εγώ έρχομαι. Στο χώρο μας. Ωραία, ελεύθερα πιασήματα. Ορίστε. Ελεύθερα πιασήματα. Δεν σας καταλαβαίνω. Τσιμπουκάκι, πισοκολλητό στα γόνατα. Είσαι μεγάλος μαλάκας εσύ, αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας. Καλέ, στα αγγλικά θα τα κάνουμε. Συμφωνήσαμε, ήταν προφανές ότι θα συμφωνούσαμε, γιατί κινούμαστε και οι τρεις εμπροστοβαρός. Ο λαός, να δω πώς θα κινηθεί, γιατί αυτοί καλά κάνουν και κινούνται έτσι όπως κινούνται. Ερώτηση από ακροατή. Το «Σε ευχαριστώ Παναγία μου» που ακούγεται είναι ο Παπαγιανόπουλος από την ταινία με τον Κόρτσο? Αυτό ακριβώς είναι, όταν κάνει την προσευχή του, είναι, ταιριάζει απόλυτα, όπως έχετε καταλάβει, γι' αυτό και το πολύ χρησιμοποιούμε. Αν θέλετε να δείτε ένα πολύ ωραίο βίντεο μικρής διάρκειας για τα όσα γίνονται στην Ισπανία με τους ανθρακορίχους, γράφουν ιστορία οι άνθρωποι, μπείτε στο ελληνοφρένια.net, είναι από τον Guardian την εφημερίδα και το site. Πολύ καλή δουλειά έχουν κάνει, το έχουμε πάνω-πάνω. Δείτε το, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Βέβαια έχει εξέλιξη, γιατί το βίντεο έχει τελειώσει εδώ και κάποιες μέρες. Το τι γίνεται στη Μαδρίτη έχει μεγάλη αξία, σε όλη την Ισπανία βέβαια. Φτάσαμε στο τέλος, σε λίγο μαγκαζίνο. Λαός μας πάει μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα αύριο το πρωί στις 8 και μετά βεβαίως στη 1. Παιδιά, άκουσα την εκπομπή αυτό, στην εκπομπή αυτό τον τύπο τον Απορριμάκ. Ναι. Και ήμουν στον δρόμο, ρε παιδιά, και με πιάσαν τα κλάματα. Βγάλτε το στο site τη συνέντευξη που είχε ο τυπάκος. Ποια συνέντευξη, αυτή που ακούσατε τώρα? Ναι. Θα τη βγάλουμε τώρα, μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα ανέβει στο site. Αξίζει τον κόπο. Η στίχη που έλεγε ο τύπος που διάβαζε, εγώ δεν το είχα ακούσει τραγούδι, ούτε είχα μεταφράσει. Έχουμε βάλει και το τραγούδι στο site, άμα θες. Ναι, το άκουσα για το τραγούδι, το έχει βάλει και θα μπω, όπως θα κοιτάξω και για το βιβλίο, να βρω τον τίτλο και να μπορώ από κάπου να το αγοράσω. Αλλά πραγματικά με συγκίνησε ο τυπάκος. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για το Opel που πουλάτε τηλεφωνώ. Ποιο Opel? Το Opel που έχετε την αγγελία, κύριε. Το Astra. Ορίστε. Το Astra το δώσαμε, έχει μείνει το Discaravan. Τι Discaravan? Το Opel Discaravan. Δεν το θες? Αδερφάρα, θα μου πει για το Discaravan, πουλήσει το βιδέμπορα το αυτοκίνητο. Δεν θες? Πάρε τα αρχαία μου, δεν θέλω τίποτα. Ναι, ναι. Πώς? Έλα, πες μου. Ελισάβετ. Έλα, η Έλλη είμαι, πες μου. Έλλη είσαι, μωρέ. Ποιος είναι, ρε? Η Ελισάβετ, το κάνα Έλλη τώρα. Θέλεις κάτι να βοηθήσω? Ποιος είναι? Θα ήθελα κάτι να βοηθήσω, αλλά με αυτή τη φωνούλα θα κάνεις λίγο παράξενος. Παράξενος τώρα η Ελισάβετ, παράξενος? Με ένα τσιγάρο παραπάνω μου αλλάζεις φίλο? Η Ελισάβετ με 7 κιλά τέτοια. Το πες, με 7 κιλά τέτοια. Και εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. 7 κιλά τέτοια. Ποιο άντρας δεν γίνεται? Ποιος είναι, Τσιβελεκίδης είσαι? Ναι, ο Τσιβελεκίδης είμαι, πες μου τι θέλεις να βοηθήσω. Θέλουμε να κάνουμε ηχογράφηση. Ποιος είναι? Είμαι ο Τάκης. Ποιος Τάκης, ο Μπινιάρης? Ο Ρωθός Ηρακλή, ρε. Έλα ρε, τι κάνει ο Ηρακλής? Μια χαρά είναι. Χαιρετισμούς, φιλιά. Τώρα εσύ συνεννοήθηκες, ε? Έκανες την κουβέντα που ήθελες. Περίμενε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Δευτέρης ο Σπίνουλας μου έδωσε το τηλέφωνο για θέλω να παραγγείλω κάτι κάνικες. Κάνικες. Μάλιστα. Ωραία. Πόσες θέλετε? Θέλω τις κάνικες που είναι με το χρώμιο απ' έξω. Με το χρώμιο. Ξέρετε τι λέω. Τις πούτες αμερικάνικες. Ελληνοφρένια, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Ποιον θέλετε, παρακαλώ, μπορώ να βοηθήσω? Τον Παστέλη, ξέρω εγώ ποιον είμαι, ο Παπαγιάννης από την Ορεινή Πάργα. Χαίρο πολύ. Ποιος είσαι, παλικάρι μου? Ο Αποστόλης είμαι. Παπαγιάννη, εσύ. Εγώ. Τι πιάνε τα ζάρε, ζούνε. Τα ζά. Δεν έχω ασχοληθεί. Τώρα που γύρισα θα ρίξω μια ματιά. Καλά, καλά. Τα είχα αφήσει στον κρινοτρόφο. Είχε εκείνο την ευθύνη. Καλά, γε μου, καλά. Με ήλιο θα πάμε στην πόλη. Άιτε. Θα πάμε και στην πόλη, Και εσείς το παρακάνετε λίγο με τον ήλιο, αντιλαμβάνομαι. Σε χαιρετώ. Αλλά δεν πειράζει. Κόπερτον από του χρόνου. Άκουγα το πρωί από το φίλο σου τον Τράγκα ότι αυτός ο Στουνάρας λέει ήταν στο επιτελείο του Παπαντονίου. Ναι, ήταν. Ξέρεις ποιος ο Παπαντονίου, έτσι, ο πρώην. Ο Κρέστ. Ο Κρέστ, ο οδοντόκρεμας. Ναι, ναι, ναι, που έλεγε ότι όλοι οι σύντροφοι από το σοσιαλισμό τρώμε. Έτσι, κάτι τέτοιο δήλωνε. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Όχι, όχι, έλεγε ότι από το σοσιαλισμό τρώμε. Στην ουσία αυτό εννοούσε. Τέλος πάντων. Στην ουσία είναι σπάνω ότι. Ήθελε να σου πει κατευθείαν ότι από τις άρκες σου τρώει. Όχι. Όχι, βέβαια. Από τον σοσιαλισμό, από μια ιδέα. Σου είπε αυτό που αντέχει. Πούμε έτσι αενάω. Λοιπόν, προβλέπω λοιπόν αυτό εδώ πέρα ο Παπατζή, τώρα ο Στουρνάρα, θα μα το παίζουν μάλλον με βάση αυτό, θα μα το παίζουν όλοι οι Παπατζήδε. Δεν ξέρουν, δεν καταλάβανε πώ θα διαπραγματευτούμε το δημόνιο κτλ. Και επειδή βλέπω τον κόσμο τώρα με το ένα χέρι να πληρώνει χαράτη και με το άλλο να μουτζώνεται, κανονικά, όσοι ψηφίζανε του τρει μαγικέ εταίρου που μα κυβερνάνε τώρα, προβλέπω και ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουμε κάποιο χώρο έτσι για όλου του κοψοχέδε που θα συνειδητοποιήσουν πόσο μαλακία κάνανε που ψηφίζουν αυτού του Παπατζήδε. Και τι να είναι κοψοχεράδικο, πώ είναι αυτά τα γιαουρτά. Που βλέπεις τώρα σε κάθε γωνιά τρως παγωμένο γιαούρτι. Όχι, ρε παιδί μου. Θα βλέπεις κομμένα χέρια. Και θα βλέπεις κομμένα χέρια με γλυκό του κουταλιού, κομμένα χέρια με σοκολάτα, με παντεσπάνι, με καταήφι. Όχι, οι προθήκες που έχουν οι άγιοι που πας σε κάτι μαγαζίδι και σου λέει αυτό το χέρι και το σπάνο του Αγίου Τάδε κτλ. Τι θα είναι τότε, προθηκάδικο. Τόσα χέρια που θα χωρέσουν. Αυτό, αυτό. Θα ανοίξουμε ένα προθηκάδικο μόλις κόψω χέρδες. Η αναδιαπραγμάτευση προωθείται. Και εγώ ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς αυτό προωθούμε. Αυτό προωθούμε. Προωθείται. Αυτό προωθούμε. Προωθείτε. 6, 5, 4, 2, 3, 1. Η κυβέρνηση εργάζεται. Από φόρτος εργασίας. Ο κοινός μας στόχος επαναδιαπραγμάτευσης θα επιτευχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ρέχει το γερό διάλογο, μη σου πω κανή κουβέντα. Σόγλα μπορείς. Και σου η αναδιαπραγμάτευση προωθείται. Και πρέπει αναμφισβήτητα να προωθηθεί. Πάπα να θυμάσαι ίσαξες. Συμφωνήσαμε γιατί κινούμαστε και οι τρεις εμπροστοβαρός. Και σου προβιωθεί χωρίς. Siempre, siempre.